Книга пророка Амоса, розділ 7. Ось що Господь показав мені у видінні. Оце Він створив сарану тоді, коли отара почала гнатися вгору. То була отара по царській косовиці. І як вона перестала їсти траву Україні, я мовив: «Господи Боже, прости, будь ласка, як встоїться Яків, та ж він такий маленький!» І жалко стало Господові того. «Не бути цьому», – мовив Господь. Ось що Господь Бог показав мені у видінні. Ось Господь Бог викликав вогонь для суду. І він пожер глибінь велику і намірявся пожерти землю. Тоді я мовив: «Господи Боже, припини, будь ласка, як встоїться Яків, та ж він такий маленький!» І жалко стало Господові того. «І цьому теж не бути», – мовив Господь Бог. Ось що він показав мені. Господь стояв на мурі мурованім з повісом у руці. Господь сказав до мене: «Що ти, Амосе, бачиш?» І відповів я: «Повіс». Тоді Господь сказав до мене: «Ось я покладу повіс посеред мого люду Ізраїля. Я не прощу йому вже більше. Спустошені будуть висоти Ісаака, Ізраїля святині будуть зруйновані. Я проти дому Єроваама з мечем устану». Тоді Амасія, бетельський священник, послав до Єроваама, ізраїльського царя, сказати: «Амос змовився на тебе серед дому Ізраїля. Країна не може вже терпіти всіх його слів. Бо ось що Амос каже: Єровоам від меча поляже, і Ізраїль, напевно, піде в неволю далеко від свого краю». Далі Амасія сказав до Амоса: «Іди, ведючий, тікай геть у землю Юди. Там їж собі хліб, та й пророкуй там. А в Бетелі не пророкуй більше, бо то царська святиня і дім царський». І відповів Амос і мовив Амасії: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Слухай же тепер слово Господнє. Ти кажеш: не пророкуй проти Ізраїля і не проповідуй проти дому Ісаака. За це ж так Господь каже: жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть, поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же, напевно, піде в полон, геть із свого краю».